Jeszcze trzeba było beat zrobić, ja bym mógł to zrobić, nie? W sensie, wiesz, żeby było tak jak smarki zrobię, nie? O, jeszcze nie mamy refrenu, więc tutaj tak samo jak tam było. Jebać ten refren, ty. Potem się coś wymyśli. Arka Gdynia, Arminia Bielefeld. To co teraz słyszysz, to dźwięki w stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Kurwa, jak zwykle okata. To chory i duży, wiesz co robimy? Dobry rap bez spiny, nawet kiedy kończą się driny. Za blantem blant, jak Method i Reggie. A jak wolisz polski rap, to jak numer i Tedzik. Z dziedzin typu hip-hop mamy złoty medal i mogę ci go sprzedać za 2 tony ziela. Konkursy i bitwy, nie, mowy nie ma. Czysta zajawka w trybie upalenia. Super MC, masz tytuł jak u Jerza, ale proste, że to ja. Możesz kurwa nie dowierzać i sprzedać też nie zamierzamy się nigdy. Kontrakty, umowy nie rozumiem bez enigmy. I wykmin testy, co słychać z daleka. Follow upy synu, a nie kserowany przekaz. Beka, jak słucha tego więcej niż 100, ale warto to pisać i pizgać w kluach. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Będziemy troszkę mieli inny flow. Ten kwadrat, czasem jest jak chrześcijan w białym. Się wydostałem z przedmieścia pod Bałtyk. Jakkolwiek lubię być tu, chlać za swoje i na chatę wbić i zażygać sobie 2 pokoje. Ale kiedy wywalicie konia i macie katar, u nas rap tym raz na weekend i ciężka praca. Zajeżdżamy jak feta, jakieś 500 z Podlaskie. Żeby trafić do patusów, co żygają na klatce. Zacząłem nawijać, jak byłem jeszcze w gimbie. Ty już przed liceum byłeś w sklepach na liście. Teraz poważne chlanie, w wolnych chwilach cele. I wiem, że jako starzec będziesz jebanym menelem. Czemu ten track, bo mi kazał duży na Discord. Mówi, że ten projekt trzeba wspomóc moją ksywką. To hip-hop, lepiej wrzuć to na YouTube. Chory i duży, i znowu prosty truskul. Nikt tu nie przerabia klasyków na new school. Każdy nie wyrabia na majkach słysząc głupków. Dziś tu się przerabia, nie bełta, konia. Każdy to podwórkowy wojak, jebać chlora. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Tak jest. Polski Ład to nie koko, nie zapomnij mordo zatem o bocianie. Bo w kredo tylko w pierdol dostaniesz, niż mamy raczej w klimacie benzoopioidy. Lepiej wbij się w medyczne, to ma kopać jak nigdy. Siema, tutaj duży znowu w konwoju. Z chorym na traku, tu jak zwykle po doju. Gnoju, skumaj, tutaj nie chodzi o ciuchy. Uniwersalny b-boy już od pierwszej pieluchy. Spokojnie, spokojnie, słuchaczu to nie kopia. Coveruje klasyki i tak właśnie daje propsa. Zajawka jest w głowie, więc rymuje się coś tam. O niczym konkretnym nie kumasz, to zostaw. Dobra zabawa, ja nie używam igieł. Chyba, że puszczam se Jimsona płytę. Jeśli znasz mnie jak Discret i Mez, to wiesz, że choruję już na truskulozę. Wieczorami przy dynie, czasem na beat maszynie. Zrobię beat i się jaram, a rano robię wyjem. Kolejny i znowu i tak kurwa do znudzenia. Moja płyta powstaje dłużej od Duke Nukema. Gdynia, Bielefeld, Starogard, Weterze. Tużyn chory pas, znów w kolejnym numerze. Życie się kręci jak płyta w adapterze. Będzie dobrze dzieciak, jak nawinął pędzel. Będzie dobrze, wierzysz? Wierzę, ja też w to wierzę. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Tużyn chory pas, mówią ci elu. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Tużyn chory pas, mówią ci elu. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Tużyn. Słyszysz dźwięki stereo. Rapować kurwa. Śmiało, straszne to jest, straszne. Kiedyś się nauczę. Podjebałeś. Następnym razem mi kurwa wyślij wszystkie zwrotki. Kurwa, przez nos jak zwykle, nie? Mówię, katar, katar. To tam chuj, ale że nie nagrałeś ostatnich 4 wersów. Ej, chuj. Ta. Dasz na podbitki najwyżej. Ta, no pewnie. No odpierdol. No, kurwa.